أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. توفیق الٰہی سے سورہ کہف کی تین آیتیں آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 24 تک یہ تلاوت کی گئی. اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اصحاب کہف کا جو ایمان افروز قصہ قرآن کریم کی صورت میں بیان ہوا اس کا سب سے بنیادی اور اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین اور ایمان کی ہر حالت میں حفاظت کرنی ہے. اگر کسی شخص کی دنیا چلی گئی، دنیا کا نقصان ہو گیا، لیکن اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا لیا تو وہ شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کامیاب. اور اگر کسی شخص نے اپنی دنیا کے سامان کی تو حفاظت کی لیکن اپنے ایمان اور اپنے دین کو خیر بات کہہ دیا تو اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں، اس نے بہت بڑے نقصان کا اور بہت بڑے خسارے کا سودا کیا. اصحاب کہف کے اس قصے سے، ان جوانوں کے اس قصے سے یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی دنیا کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، لباس کو، شان و شوکت کو، اس مزے کی زندگی کو چھوڑ کر جو راہ فرار اختیار کی وہ اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. یہ تو اصحاب کہف کے اس قصے کا مرکزی مضمون ہے کہ ہمیں بھی اس قصے سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا. اس کے علاوہ اس قصے کے بارے میں مزید جو باتیں ہیں اس کی کھود و کرید میں پڑھنا، جس طرح کے نصارہ میں یہ باتیں مشہور ہوئیں یا یہود کی بعض قوموں میں تھیں کہ ان کی تعداد کے بارے میں گفتگو کرنا، وہ کتنے تھے، ان کے کتے کے بارے میں اور اسی طرح ان کی عمروں کے بارے میں، اس طرح کی جو زائد از ضرورت جو بحثیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. اس قسم کے سوالات کرنا ایسی تحقیق اور جستجو کرنا جس میں کسی شخص کی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ. بہت سارے لوگ آ کر سوال کرتے، ہمارے بڑے اکابر اور بزرگان دین گزرے، کسی نے آ کر پوچھا جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا کیا نام، ہزار اس سوال کا کیا فائدہ، یہ جی حضرت زلیخا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی تھی، زلیخا مسلمان ہو گئی تھی. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، وہ کس مذہب کے اوپر تھے. بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جی مشرکین جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے اگر فوت ہو جائیں ان کا کیا حکم. یہ سارے سوالات ایسے ہیں جس کا مقصد صرف ذہنی تفریح ہے، انسان کے عمل اور اس کی آخرت کے ساتھ اس کا کوئی، وہ سوالات جو اس سے ہونے والے ہیں، اس کی نماز کیسی، نماز صحیح پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، حلال کھایا یا نہیں آیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم اس وقت تک میدان قیامت سے نہیں اٹھ سکیں گے جب تک کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو حساب نہ دے دے. اپنی زندگی اپنی عمر کے بارے میں کہ اس نے کن مصروفیات میں خرچ کی بتلانا پڑے گا کہ میں نے اپنی زندگی کن مصروفیات میں خرچ کی. مال کے بارے میں کہاں سے کمایا, مال کے بارے میں کما کر خرچ کہاں کہاں کیا, ان چیزوں کے بارے میں تو سوال ہوگا لیکن ان چیزوں کی فکر نہیں. تو میں یہ کروں, ابھی جو آیات کا مضمون شروع ہو رہا ہے ان آیات میں یہ سبق دیا گیا, اس میں یہ سمجھایا گیا کہ وہ زائد ضرورت بحثیں, وہ سوالات جن کا کسی کی آخرت کے ساتھ اور اس کی قبر کے ساتھ آخرت کی زندگی کے ساتھ تعلق نہ ہو, یہ سوالات پسندیدہ نہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منع فرمایا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت السؤال وقیل وقال ومنع وحات. آپ نے کثرت سوالات, ایسے سوالات جو محض جن کا تعلق انسان کے عمل اور عقیدہ اور آخرت کے ساتھ نہ ہو, اس ناپسند فرمایا. اور بعض سوالات کی تعریف کی, آپ نے ارشاد فرمایا, انما شفاء العی السؤال, بیمار آدمی یعنی جو آدمی جہل کی بیماری میں مبتلا ہو اس کی شفا یہ ہے کہ وہ سوال کر لے, معلوم کر لے. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا, السؤال نصف العلم, سوال کرنا آدھا علم ہے. لیکن ان سوالات سے مراد وہ سوال ہے جن کا انسان کی زندگی اس کی دنیا اور آخرت کے ساتھ. یہ پوچھے جی میں نے اس طرح ایگریمنٹ کیا, سودا کیا, یہ شریعت کی نظر میں حلال ہے یا حرام, میں نے یہ چیزیں خریدی ہوں اس میں کہیں سود تو نہیں, کہیں میں حرام میں مبتلا, یہ ہیں پوچھنے کی چیزیں. اپنی دنیا اور آخرت جس میں انسان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرنے والے, ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا پسندیدہ. اور معلوماتی جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ, ایسے سوالات کرنا ناپسندیدہ. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من طلب العلم لیماری به العلماء او لیجاری به السفہا. جو آدمی علم اس نیت سے حاصل کرے, دو غرضیں اگر کسی کیوں, دونوں غرضیں فاسد, دونوں غرضیں اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ. فرمایا جو آدمی ان دو مقصد سے علم حاصل کرے, مطالعہ اس مقصد سے کرتا ہے, نالج اس مقصد سے حاصل کرتا ہے, لیماری به السفہا, تاکہ جاہل لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے اور بحث مباحثہ کرے, او لیجاری به العلماء, یا اس کا مقصد علماء کا امتحان کرنا ہو, یعنی صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ میں سوال کروں, یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا, یعنی اس کا مقصد اپنی شان و شوکت کا بڑھانا ہے اس علم کے, اس مطالعے سے مقصد اگر یہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, لم یجد عرف الجنہ, یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. یہ غرضیں فاسد ہیں. علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ عمل کرے, علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا. تو یہاں ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی, ان میں ان لوگوں کی اس بحث کو ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ناپسند, ان کی تعداد کے بارے میں گفتگو. بعض لوگ کہتے تھے کہ جی وہ صادق تین تھے اور چوتھا کتا تھا, بعض لوگ کہتے تھے کہ جی وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا, بعض کہتے تھے سات ہے اور آٹھواں ان کا. اب قرآن اللہ تعالیٰ نے تو کہیں ایسی تعداد حتمی طور پر بیان نہیں فرمائی, اس لیے کہ یاد رکھیں یہ بات بڑی اہم اور بڑی نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ, مسلمانوں کے لیے انسانیت کے لیے سب سے بڑے ہمدرد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں. جتنی ہماری چیز ضرورت کی چیزیں تھیں وہ قرآن نے بیان فرما دی, جو ہمارے مطلب کی تھی وہ بیان نہیں فرمائی. اس لیے جو بیان نہیں فرمائی گئی ان کی ٹو میں, ان کی جستجو میں, ان چیزوں میں لگنا یہ شرح ناپسندی. اب اس بات کی ٹو میں تعداد کے اعتبار سے کتنے تھے, اس بات کی تو فکر نہ ہوئی کہ ان جوانوں کی طرح ہم بھی اپنے ایمان کی فکر کریں, ہم بھی اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کریں. لیکن اس بات کی فکر ہوگی وہ غار کہاں, وہ ان کتے کا کیا بنا, ان کے نام کیا تھے, ان کی تعداد, یہ چیزیں قرآن و سنت میں بیان نہیں کی گئی. چنانچہ یہاں جو آیت ابھی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے, سیقولون, سین کا معنی عنقریب, عنقریب یہ لوگ کہیں گے, ثلاثۃن, وہ تین تھے, رابعہم کلبہم, چوتھا ان کا کتا تھا, وَيَقُولُونَ اور بعض لوگ یوں کہیں گے خمسةٌ وہ جوان اصحاب کہف وہ پانچ تھے سادسهم کلبهم چھٹا ان کا کتا تھا کیونکہ قرآن کریم نے کتے کا بھی ذکر فرمایا وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا رجمم بالغیب رجمم بالغیب یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا جی کوئی آدمی اگر ایسی جگہ محنت کر رہا ہو جہاں اس کو کوئی نتیجہ کوئی فائدہ حاصل نہ تو ہم کہتے ہیں یہ شخص پانی میں مدانی چلا رہا یعنی آدمی کو ساری زندگی بھی پانی میں مدھانی چلاتا رہا اس کو مکھن حاصل نہیں ہوگا نہ لسی ملے نہ مکھن ملے اس لیے وہ محنت ایسی جگہ کر رہا ہے ایسی جگہ پسینہ بہا رہا جہاں سے کبھی بھی اس کو مکھن نہیں ملے ہمارے اردو کا یہ محاورہ ہے پانی میں مدھانی عربی میں اردو میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے اندھیرے میں تیر برسانا یعنی کوئی نشانہ نہیں ہدف سامنے نہیں اور تیر برسائے چلا جا رہا اس کو عربی میں ہم نے جو اردو میں استعمال کرتے اٹکل پچو کی باتیں جس کا کوئی تحقیقی بات نہ ہو کوئی سچی بات نہ ہو کوئی دلیل نہ ہو کوئی ثبوت نہ ہو اس بات کے لیے عربی میں جو لفظ محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ رجمم بالغیب غیب کا معنی بن دیکھے رجم کا معنی پتھر پھینکنا یعنی پتھر مار رہا ہے نشانے پر لیکن دیکھ نہیں رہا نہ اس کے سامنے ہدف ہے نہ اس کو پتہ ہے کہ میں کدھر مار رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ مارنا بیکار تو رجمم بالغیب فرمایا یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کوئی تین کہہ رہا ہے کوئی پانچ کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں رجمم بالغیب یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے اندھیرے میں پتھر پھینکنے کے مترادف یعنی یہ بغیر دلیل کے بغیر ثبوت کے وَيَقُولُونَ اور کچھ لوگ یوں بھی کہیں گے سَبْعَةٌ وہ سات تھے وَسَامِرُهُمْ قَلْبُهُمْ اور آٹھواں ان کا کتا تھا اصحاب کہف کی تعداد کے بعد قرآن کریم نے یہاں تین قول ذکر فرمائے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں کا جو اختلاف تین پانچ اور سات حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں اقوال کو ذکر کرنے کے بعد تو فرمایا رجمم بالغیب یہ ایسے ہی اندھیرے کے تیر چلا رہے ہیں بغیر ثبوت کے اندھیرے میں پتھر پھینک رہے ہیں یعنی یہ کوئی بات سمجھ لیکن اگلی بات ذکر کرنے کے بعد اس کا رد نہیں فرمایا تو فرماتے تھے ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا یہ جو تعداد ذکر کی جاتی ہے کہ وہ سات تھے وہ اسی قرآن کریم کی اس تعداد کو لے کر کہ اس تعداد کا اللہ تبارک و تعالی نے رد نہیں فرمایا اس کی تردید نہیں فرمائی اس لیے گمان یہ ہے کہ وہ سات تھے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ربی اعلم میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے بعدتہم ان کی تعداد کے بارے میں ما یعلمہم الا قلیل نہیں جانتے ان کی تعداد کو مگر تھوڑے سے لوگ اب دیکھیں یہاں جو اصل مرکزی بات وہ یہ جس وقت مشرکین مکہ نے یہود کے پاس لوگ بھیجے کہ سوال پوچھ کے آئیں یہاں انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جواب دے دیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایمان لیا اس لیے کہ یہود کے علماء نے کہا تھا اگر ان سوالوں کا جواب دے دیا اس شخص نے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے سچے پیغمبر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتے مسلمان ہو جاتے تو دیکھیے انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ اس قصے کے اصل فائدہ اس کا حاصل کرتے وہ دوسری بحثوں میں جو تعداد کتنی تھی وہ لوگ کتنے تھے تو ان چیزوں کے اندر فضولیات کے اندر مبتلا ہو گئے جس کا قرآن پاک نے رد فرمایا آپ فرما دیجئے ربی اعلم بعدتہم میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو ما یعلمہم الا قلیل نہیں جانتے ان کو مگر تھوڑے سے لوگ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ صحابی تھے فرماتے تھے ہم اس قلیل میں داخل ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سات تھے چنانچہ وہ جو حضرات فرماتے تھے تو فرماتے تھے ہم اللہ کے فضل سے اسی قلیل میں داخل فلا تماری فیہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فلا تماری آپ مت بحث مباحثہ کیجئے فیہم ان کے بارے میں الا مراء ظاہرا مگر سرسری سا بحث مباحثہ کرنا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ خطاب ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کے بارے میں آپ زیادہ بحث مباحثہ زیادہ الجھنے ان چیزوں کی ضرورت نہیں جو چیز ظاہری ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے بیان کی بس اتنی بات کریں اور اپنی بات کو ختم کریں. اس لیے کہ جب آدمی جو اہم بات ہے اس اہم بات کی زیادہ کھوج و خریز میں اور اس کی ٹو میں لگ جاتا تو اس کے اصل مقصد سے جو اس قصے کا جو اس حکم کا مقصد ہوتا ہے وہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور مت پوچھئے آپ. وَلَا تَسْتَفْتِ استفتاء کا معنی ہوتا ہے کسی سے سوال کرنا استفتاء, اور افتاء کا معنی ہوتا ہے کسی کو سوال کا جواب دینا. اسی افتاء سے لفظ مفتی ہے, عربی کا لفظ ہے. مفتی کا معنی ہوتا ہے مسئلے کا جواب دینے والا, یہ اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے افتاء سے. اور استفتاء کہتے ہیں پوچھنے والے کو, مسئلہ پوچھنے والے کو عربی میں مستفتی کہتے ہیں اور جواب دینے والے کو مفتی کہا جاتا ہے. تو ولا تستفتی آپ مت سوال کیجئے فیہم ان لوگوں کے بارے میں منہم ان سے احدن کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں سوال نہ کیجئے کہ وہ کتنے تھے. اس چیز کی جستجو میں اس کی تحقیق میں نہ پڑیے, اس لیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو نہ پسند. اب دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں سوال کرو, لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی شان و شوکت اتنی بڑی بادشاہ دی اس کے باوجود اللہ کے شکر گزار اور فرما بردار بندے تھے, اس سبب کی طرف توجہ نہیں. یوسف حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا ان کی شادی ہو گئی تو نہیں ہوگی, اس بات کی جستجو کی کیا ضرورت ہے؟ جستجو کی یہ ضرورت ہے کس طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت, یہ ہے سبق حاصل کرنے کے کس طرح بھاگے اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو اور اپنی عفت کی انہوں نے حفاظت. ولا تستفتی فیہم اور آپ ان کے بارے میں کسی سے بھی کسی شخص سے بھی کچھ سوال نہ کیجیے. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. یہ جو آیات ابھی دو آیتیں ہیں ان آیات کا شان نزول یہ ہے جس وقت مشرکین مکہ کا وفد یہودیوں سے مدینہ طیبہ کے یہودیوں سے سوال پوچھ کے آیا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے اصحاب کہف کے بارے میں, ذوالقرنین کے بارے میں, روح کے بارے میں, تین سوال پوچھ کے آئے. جب آپ کے سامنے آ کر رکھے جی یہ تین سوالوں کا جواب دے رہے, اگر آپ نے بتلا دیا تو آپ اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا. آپ کو اللہ کی وحی پر بھروسہ تھا. آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کل جواب دوں گا تو کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئی, پرسوں بھی نہ آئی, اور جب وحی نہیں آئی تو مشرکین مکہ کو باتیں بنانے کا موقع, اور وہ طرح طرح کی باتیں ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. دیکھا جی کیسے ہم سوال پوچھ کے یہ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے, ہمارے ان سوالات کا جواب نہ دے سکتے. اب باتیں ہو رہی محفلوں میں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات ہیں, مذاق اڑایا جا رہا, اکٹھا کیا جا رہا. 15 دن کے بعد وحی آئی, اور 15 دن کے بعد پہلی وحی آئی, اس لیے کہ اللہ کے جو خاص مقرب بندے ان سے ذرا سی بھی اگر ادھر ادھر ہلکی سی بھی بات ایسی چوک ہو جائے اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ فرما. دیکھیے نہیں آپ نے جو یہ کہا کہ میں کل بتلا دوں گا, ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتلاؤں, انشاءاللہ کا لفظ کہنا چاہیے تھا. یہی اللہ پر بھروسہ اور ایمان کیا. اس لیے کہ اگر کوئی بندہ کہہ دے میں کل ضرور بتلا دوں گا تو کیا بھروسہ اس کی کل زندگی ہوگی بھی. ایمان اور اللہ پر توکل کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری بات اللہ پہ ڈال دے اور انشاءاللہ کہے. اس لیے ہمیں تعلیم ہے ہم کسی بھی آئندہ کے کام کے بارے میں جب بھی کسی سے گفتگو کریں انشاءاللہ کہا کریں, اور جب کسی کی خوبی کو دیکھیں کسی کی اچھی بات کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں. ماشاءاللہ کا معنی کہ یہ شخص جو اس نعمت سے مالا مال ہے یہ تو اللہ نے چاہا تو اس کو عطا کیا, اس میں کسی بندے کا کیا دخل ہے, اللہ ہی نے دیا ہے. تو دیکھو جی نعمت کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی, اور انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ ہم میں تو طاقت نہیں, ہم تو کمزور بندے, ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ کام اگر اللہ نہ چاہے, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کہنے کی یہاں تعلیم فرمائی. یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ دیکھیے سوال اصحاب کہف کا تو جواب پہلے دے دیا, ضروری جواب تو ان کو دے دیا مشرکین مکہ کو. آدر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت فرمائی گئی اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو یہ بعد میں فرمائی, یہ پہلے اس بات کو نہیں چھیڑا گیا کہ پہلے انشاءاللہ کہا تھا, انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تھا, اس بات کو بعد میں لیا گیا. اس لیے کہ زیادہ اہم اس میں یہ تھا کہ پہلے ان مشرکین مکہ کی زبانوں کو بند کروایا جائے, چنانچہ ان کا جواب دے دیا گیا تاکہ ان کا جو مذاق, ان کی گفتگو, ان کو ایسا جواب مل جائے. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے پوری امت کی اصلاح کے لیے یہ کلمہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر کام میں ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے. اس کا معنی یہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کر لیں گے. فرمایا ولا تقولن, آپ ہرگز نہ کہیے. ولا تقولن, یہ میں جو ہرگز ترجمہ کر رہا ہوں یہ نون کا ترجمہ, نون جو شد والی ہے اس کا ترجمہ ہے. لا تقل اس کا معنی ہوتا مت کہیے, اگر نون آ جائے شد والی اس کا معنی ہرگز نہ کہیے, اس کے اندر بڑی زبردست تاکید آ جاتی. ولا تقولن لی شیئن, آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہیے. انی فاعل ذالک غدن, بے شک میں کرنے والا ہوں اس کو کل. آپ کسی چیز کے بارے میں یوں نہ کہو کہ میں اس بات میں اس کام کو کل کر لوں گا, ایسا نہ کہو. الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں. یوں کہا کریں کہ میں کل یہ کام کر لوں گا اگر اللہ نے چاہا تو. وذکر ربک اذا نسیت, ہاں اگر کسی موقع پہ یہ بات کہہ دی اور اس وقت انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا, پھر جب بھی اللہ یاد آ گئے اسی وقت کہہ دینا چاہیے انشاءاللہ. وہ فائدہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے, وہ توکل اور اللہ پر جو اعتماد ہے وہ چیز اس کے اندر آ جائے. وذکر ربک اذا نسیت, اور اپنے رب کو یاد کر لو. اذا نسیت, جب تم بھول جاؤ, پھر جب دوبارہ یاد آ جائے اس وقت انشاءاللہ کہہ لو. وقل, اور آپ فرمائیے. عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا, اس جملے کا تعلق الگ ایک مضمون سے. ابھی جو آدھی آیت ہم نے پڑھی اور پچھلی آیت, اس سے یہ حکم معلوم ہوا ہمیں کسی بھی کام کے بارے میں جزم اور یقین کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں. اگر زندگی مل جائے تو کام ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, ہمارے علم میں انشاءاللہ کہنا چاہیے. اور اگر اس موقع پہ انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو بعد میں ہم انشاءاللہ کہیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر انسان پہلے بھول جائے بعد میں یاد آ جائے, اس کے کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ برکت شروع سے شروع فرما دے. جیسے کھانے کے شروع میں ہے, کھانے کے شروع میں بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ پڑھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی بھول جائے بسم اللہ پڑھنا, کھانے کے درمیان میں پڑھ. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا کھانے کے شروع میں تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو. جس کھانے میں ساتھ شیطان شریک ہو اس میں برکت نہیں ہوتی. وہ کھانا نہ صحت کا ذریعہ بنے گا, نہ فراغت کا, نہ خوشی کا, نہ نور کا ذریعہ. لیکن فرمایا جب درمیان میں یاد آ گیا اور یوں کہہ دیا, پھر اللہ کا نام لے لیا بسم اللہ اولہ آخرہ, تو شیطان جتنا کھایا ہوتا سارا کہہ کر دیتا, الٹ دیتا, اس کو وہاں سے بھاگنا پڑتا. اور چنانچہ آخری لقمے سے پہلے بھی یاد آ جائے اور اللہ کا نام لے لیا تو سارے کھانے میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت شامل ہوتی. تو یہاں بھی انشاءاللہ کے بارے میں بھی یہ حکم کہ اگر شروع میں یاد نہ رہے تو بعد میں. وقل عسى, یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دو, ابھی تو میری نبوت کی صداقت کے لیے, میری رسالت کی صداقت کے لیے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا. یہ اتنی اچمبے کی, اتنی زیادہ کوئی تعجب کی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑھ کر بھی تعجب کی چیزیں, اس سے بڑھ کر بھی بڑے بڑے دلائل سے میری نبوت اور میری رسالت کو ثابت کر سکتے. یہ تو ایک قصہ ہے, اس سے بڑی بڑی باتیں بھی ایسی ہو سکتی. دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا کتنا بڑا واقعہ. رسول کریم سر اصحاب کہف, دیکھو ایک آدمی سر کا ایسی اتنا لمبا سوتا رہے تو واقعتاً یہ تعجب کی چیز اور یہ کرامت ہے. 309 سال تک سونا, اسی طرح تر و تازہ اٹھنا, اور تھوڑے سے وقت میں آسمانوں پہ جانا, عرش تک جانا, پھر واپس بھی آ جانا, اور معراج کا یہ سارا واقعہ اس سے بڑی تعجب کی چیز. تو فرمایا کہ وقل عسى, آپ فرما دیجئے عسى ان قریب ان یہدینی, ان قریب ان یہدینی ربی, میرے رب قریب ہے کہ میرے رب مجھے دکھلا دے. یہدینی, دکھلا دے مجھے ربی میرے رب, لاقرب, اس سے بھی زیادہ قریب تر من ہذا, اس قصے سے بھی زیادہ قریب تر چیز دکھا دے رشدن, رہنمائی کے اعتبار سے. یعنی کوئی اور بھی اچنبے کی چیز جو رہنمائی کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ قریبی تعلق رکھتی ہو, زیادہ بہتر رہنمائی کرنے والی ہو, راستہ دکھانے والی ہو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے گواہ بنتی ہو, وہ تو اس کے دکھانے پر بھی قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ کی تعلیمات کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو آپ کو محبوب ہیں اور جن سے آپ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اے اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں اور دکھ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ. Thank you.